internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals heel veel Andrilon. 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Nog zo'n deal die je wil hebben. Nu bij Kruidvat alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Voor alle stokers, ragers en flossers die een frisse mond willen hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Steeds meer Nederlanders die gestrand zijn in het Midden-Oosten melden zich bij verschillende alarmcentrales. De ANWB zegt dat mensen van hen willen weten wanneer ze terug naar huis kunnen of waar ze gemaakte kosten kunnen claimen. De teller daar staat intussen op 250 meldingen, ongeveer net zoveel als bij Eurocross. En de situatie in het Midden-Oosten is namelijk nog altijd alles behalve stabiel. Zo meldt nieuwszender Al Jazeera dat Iran niet alleen militaire doelen aanvalt, maar ook bijvoorbeeld het internationale vliegveld in Doha. In Qatar zijn Amerikaanse militaire basissen. Gisteren schoot het leger nog 2 Iraanse gevechtsvliegtuigen uit de lucht en onderschepte drones en raketten. Saoedi-Arabië heeft gezegd een reactie te overwegen op de aanval op de Amerikaanse ambassade in Riyadh. Die werd getroffen door Iraanse drones. Het gebouw stond leeg en er zijn geen slachtoffers. Er werden 8 drones onderschept en we doen alles wat nodig is om onze veiligheid te beschermen, zeggen ze daar nu. En de spanningen in het Midden-Oosten zorgen ook voor reisproblemen bij de sporters van de Paralympische Winterspelen in Milaan. Het Internationaal Paralympisch Comité zegt dat ze in contact zijn met de teams uit de Golfstaten en alles doen om te zorgen dat iedereen op tijd kan starten vrijdag. Ik heb het weer nog voor je. Het is vrij zonnig. Alleen in het noorden nog wat bewolking. En er staat een zwakke tot een matige noordenwind. Het wordt 9 graden op de Wadden en 18 in het binnenland. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke mooi. Even vertraging. De A7, Groningen, Heerenveen, kapotte wagen bij Friesepalen. 8 minuten kost je dat. En de controles langs de weg. A1, Amersfoort, richting Barneveld. 52,5. Dat is eigenlijk richting Apeldoorn dus. A2, Den Bosch, Eindhoven, 127,5. De A2, Den Bosch, Utrecht, 100,4. A4, België, Berg op Zoom, 242,2. Dan de A6 vanaf Almere in de richting van Amsterdam bij Naarden, 43,7. Bij Muidenberg is dat eigenlijk. A7, Heerenveen, Drachten, 155,3. De A12, Zoetermeer, Gouda, 19,4. En de A16, Dordrecht, Breda, 58,9. Laatste gezien langs de A27, Utrecht-Gorkum, 69,5. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok. Tijd voor loungen in stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kirpie. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Lekkere hit van Haven, I Run. Hoor je zo meteen na Summer. Dit is zijn Undressed. Radio 538. Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. De 538 werkdag. Ja, en er komt een biopic aan over het leven van Michael Jackson. Dat zal je vast wel gehoord hebben. Ergens in april komt hij in de bioscopen. Toch wel heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Ik heb wat beelden gekeken. Oké, dit wordt wel wat, denk ik. Ja, zijn broers, de overige broers van de Jacksons, die hebben gezegd, dan komen wij ook weer. Gaan we ook weer een tournee doen. Natuurlijk ook een beetje in het kielzog van het succes van die film, van de première van die film. Ze gaan ook in Nederland optreden. En dat doen ze in Rotterdam, Eindhoven en Groningen ergens in mei. Ja, wie zijn er nog over van die Jackson? Michael is overleden, Tito is overleden, Jermaine zit niet meer in de groep. Dus dan is het Jackie en Marlon. Dus twee Jacksons heb je dan nog. Goed, scheelt wel in de hotelkosten. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you is gonna fall. Floor into a zoo. starts to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Shakira en Zoo bij 538, het station waar je vanaf maandag geld kan winnen in de 538 stemmenjacht. 10 koffers met in totaal 100.000 euro. En als jij de stem weet te raden die bij elke koffer hoort, dan win je geld. En veel geld ook als dat je hoort. Vanaf maandag hier de stemmenjacht. Nu Train Drops in Jupiter. She's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June.

broken church. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. En Martin Garrix natuurlijk, we are the people. De 538, beroepenjacht. Spelen we met Christine uit Arnhem. Goedemiddag. Goedemiddag. Werkt in de thuiszorg, dan maak je veel kilometers denk ik ook wel. Nou, dat valt wel mee. Oh. Gaat mij stellen. Ik dacht dat je hoeveel moest rijden, het valt mee bij jou. Gelukkig maar. Ja, we hebben directe routes, dus dat valt mee. Oh ja, dat is waar, dat is ook weer zo. Christine, we gaan proberen het achterhalen. Dat ga jij proberen het achterhalen, want het beroep is van de mystery medewerker. Daarvoor mag je nu 3 vragen gaan stellen. Daar gaan we. Vraag 1. Repareer je tanden? Repareer je tanden? Nou, nee. Nee. Vraag 2. Werk je direct met de tandarts? Werk je met de tandarts? Nee. Nee, zit in de verkeerde hoek. Vraag 3. Ik weet de andere vraag, weet ik niet meer. Ja, zeg maar wat je wil vragen, maakt mij niet uit. Doe je wat met gebitten? Doe je iets met gebitten? Nee. Nee, dus niet. Nee, helemaal niet. Ik snap waar je naartoe denkt. Met die cryptische omschrijving. Ja. Je spreekt de taal dat tanden zonder tandarts te zijn. Maar dat, ja, nee. Ja, ik dacht aan een tandarts. Tandprotheticus. Een tandprotheticus. Bent u tandprotheticus? Nee. Nee, dat... Hoi daar. Christine, dankjewel. Succes vandaag in de thuiszorg. Ja, dank je. Dag hoor. Doei. En dat betekent dat er €50 bij komt in de pot. Inmiddels €250 bij collega Mark. Zo net iets na 3:30. Een nieuwe ronde, een nieuwe kans. Kun je €250 winnen in de... De 538 beroepenjacht. Dat dacht ik. Dit is Mr. Robbie Williams en zijn Angels. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through where forsake me, I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down, Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco. Jouw hits, jouw 538. You're wrong when it's right. Katy Perry, Hot and Cold bij jou. 538 werkdag. Afro Jack, zo meteen met een banger. Never Forget You Na. Mr. Douwe, Koningsdag 2026, Bob. Dit is With You. Coffee to start the day. Headline riots, the world is on fire. I pour me another to keep me from going insane. Tonight.